Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een uit de hand gelopen 1 mei-demonstratie in Parijs zijn 12 agenten gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er werd met stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. 40 mensen zijn gearresteerd. Meerdere vakbonden organiseerden op de Dag van de Arbeid traditioneel marsen door Parijs, net als in andere Franse steden. In heel Frankrijk deden volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken 121.000 mensen mee aan de protesten. Het parlement in Georgië is een stap dichterbij het aannemen van een controversiële wet. Het voorstel overleefde een tweede stemming, hierna volgt nog 1 stemronde. Met deze wet moeten maatschappelijke organisaties en media die gefinancierd worden vanuit het buitenland zich registreren. Duizenden mensen gingen de straat op om te demonstreren tegen het wetsvoorstel. Georgiërs vrezen dat de wet gebruikt wordt om kritische organisaties de mond te snoeren, zoals in Rusland gebeurt. Johnson & Johnson doet een nieuwe poging om te schikken in de zaak rond hun babytalkpoeder. Het Amerikaanse bedrijf biedt nu in totaal $11 miljard. Dat is ruim 2 miljard meer dan het vorige bod. Er lopen tienduizenden claims tegen het bedrijf omdat hun talkpoeder asbest zou bevatten en daardoor kankerverwekkend is. Johnson & Johnson heeft dat altijd ontkend. De familie van een 78-jarige vrouw die werd doodgereden door een pakketbezorger vindt dat die moet worden vrijgesproken omdat er geen opzet in het spel was. De vrouw werd eind 2022 in Noordwijk geraakt door een bestelbusje dat achteruit reed. De 46-jarige bestuurder had de vrouw niet opgemerkt. Ze overleed ter plekke aan haar verwondingen. Het Openbaar Ministerie is het niet eens met de familie. Dat eist onder meer een taakstraf van 200 uur. Het weer vanavond in het zuidoosten lokaal kans op onweersbuien. Vannacht zo goed als droog bij een graad of 14. Morgen is het 20 tot 25 graden met een afwisseling van zon en wolken. 'S Middags in het zuidoosten weer kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. 2 kilometer file bij Huizen. 10 minuten vertraging daar. Er is een politieonderzoek aan de gang na een ongeluk. Daarvoor is de rijbaan dicht en wordt alle verkeer via de vluchtstrook geleid. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Heb je internet van Ziggo? Dan krijg je bij Hollands Nieuwe combitegoed. Een extra dikke bundel. Nu bijvoorbeeld 20.000 MB belminuten of sms'jes voor maar 10 euro per maand. Bundels waar je blij van wordt. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Hij kruipt in de huid van Marlene Dietrich in een voorstelling die in deze meidagen alleen maar aan kracht wint. Zong voor de geallieerden. Ze had de goede kant gekozen. In volle zalen de zanger en entertainer die in geen enkel hokje past, Sven Ratzke. Vanavond om 8:45 bij Avro Tros, NPO 2. Iedereen doet er toe, maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Daarom steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen toch mee kunnen doen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, van wie je houdt of waar je wortels liggen. Ook jouw gift doet ertoe. Ontdek hoe op oranjefonds.nl. NPO Radio 1. NTR Bound. In tijden van conflict en polarisatie worden juist ook actief gezocht naar verbinding. Zo zal dit jaar voor het eerst het bevrijdingsvuur ook door een Duitse stad worden opgehaald. 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. 5 dagen staat deze week in het teken van herdenken op 4 mei. En het vieren van onze vrijheid op 5 mei. We zenden live uit vanaf het Koninklijk Militair Tehuis Brombeek in Arnhem. Een landgoed uit de 19e eeuw waar veteranen kunnen genieten van een oude dag. Het is een prachtige omgeving, hoogstatig pand. Koning Willem III heeft dit terrein en zijn villa geschonken aan de Nederlandse staat. En vandaag de dag verblijven er 40 oud-militairen. Mijn gasten vanavond zijn burgemeester van Emmerik, Peter Hinze en Christa van Dee, welkom. Dankjewel. Hier schakelen we even naar Krijn Schuitenmaker voor de Vrouwen Eredivisie. Fortuna Sittard speelt tegen FC Twente. Krijn, hoe gaat het daar? Ja, Twente kan kampioen worden, maar dan moeten ze wel scoren. Voorlopig is het Fortuna dat aanvalt en een schot dat belandt bij de keepster van FC Twente, Leonie Doege. Maar Twente moet dus zien te scoren vanavond in Sittard om de landstitel de 9e keer in de geschiedenis van FC Twente vrouwen op te eisen voor zichzelf. Of ze moeten een handje geholpen worden door Ajax en met name dan PSV. Als zij scoren tegen Ajax, dan is het in Amsterdam 1-1. En dan kan Twente ook met een gelijkspel kampioen worden. Kortom, nog niet zo gek veel gebeurd in de tweede helft. Het was Renate Jansen met een actie goed verdedigd door Delacau. Schot kwam niet uit de verf. Ja, en nu is het toch echt Fortuna dat zich van zijn beste kant laat zien. Een uur gevoetbald. Twente, ja, de tweede kans. Want 10 dagen geleden konden ze tegen FC Utrecht al kampioen worden. Toen werd het 2-2, pakten ze die kans niet. En de tweede kans vanavond. En daar hebben ze nog een half uur voor, want het staat nog 0-0. Krijn, dankjewel. En je blijft het voor ons volgen daar. Terug naar het Koninklijk Militair Tehuis Brombeek in Arnhem. Christa, bijzonder om jou hier te spreken op deze locatie over dat bevrijdingsvuur. Want jullie doen dit tehuis ook aan, als stop. Ja, dat klopt. We gaan s'nachts met de lopers die gestart zijn in Wageningen, hebben we op een gegeven moment de eerste stop hier in Brombeek. Ja, om even bij te tanken of... Ja, even een sanitaire stop natuurlijk ook te maken en bij te tanken. De groepen natuurlijk ook weer samen te brengen. Want we starten natuurlijk met een aantal groepen. We zijn niet met één groep, maar we starten daar met 3 groepen in feite. En eigenlijk zijn het 6 groepen, maar uit 3 gemeentes. En uiteindelijk komen we dan hier in Brombeek als eerste stop om ook even de groepen weer bij elkaar te brengen. Even te kijken hoe het allemaal gaat. Want we hebben een heel programma uiteindelijk voor de boeg. Ja, daar later meer over. Kom jij ook uit deze regio? Ik kom uit de grensstreek. Ik kom uit het plaatsje Netteren, een klein plaatsje. En dat ligt in de fictieve gemeente Emoji. Emoji? Emoji, Waar staat dat voor? Het woord gemeente bestaat eigenlijk al uit een samentrekking van gemeente en gemeinde. En Emoji is een samenvoeging van de 3 gemeentes Emmerich am Rijn, dus de stad Emmerich am Rijn, de gemeente Montfland en de gemeente Oude IJsselstreek. En daarbij hebben we bij Oude IJsselstreek de laatste 2 letters omgedraaid, de I en de J, zodat je emoji krijgt. Want emoji betekent ook op zijn Japans communicatie. En in deze fictieve gemeente willen we dus ook allemaal mensen bijeenbrengen. En dat doe je ook voornamelijk ook met communicatie. Ja, en die verbindingen opzoeken. Ja. Een grensgebied, je zegt het al, in de oorlogsjaren zelf. Hoe was dat toen? Nou, als je kijkt natuurlijk aan de Nederlandse zijde, vooral ook zo'n plaatsje zoals Netterden, was het natuurlijk best wel een beetje vreemd. Want je had natuurlijk ook heel veel familieleden aan de andere kant van de grens wonen. Hè. Het was een oom of een tante. Of, en die haatten je niet meteen natuurlijk. Nee, zeker niet. En er waren natuurlijk ook heel veel Nederlanders of mensen bij ons in het grensgebied die aan de andere kant werkten. Dus ja, dus die bezetten was er wel. Maar het was toch ook wel heel vreemd. Want om te zeggen tegen je oom of tegen je tante of je broer, ja, je hoort er nu niet bij, omdat je nu toevallig aan de verkeerde kant van de grens woont. Gebeurde dat wel soms? Soms gebeurde natuurlijk wel. Als bijvoorbeeld je broer of zus of je familielid bij de NSDAP ging, bij de partij, bij de Duitse, bij de Nazi-partij. Ja, dat was natuurlijk wel eens een beetje vreemd. Ja. Ja, daar kon je niet echt heel goed de banden mee aan blijven houden. Nou, in het begin natuurlijk nog wel. Hè, want het begin was natuurlijk allemaal nog niet zo duidelijk hoe dat zich zou gaan ontwikkelen. Kijk, in de jaren 1933 wist je nog niet wat er later ging gebeuren. En mensen sloten zich soms ook bij de partij aan. Omdat, ja, als je bijvoorbeeld een politieagent was, was je verplicht om bij die partij aan te sluiten. Ja, en als je 10 kinderen hebt, ga je niet gelijk zeggen van, dat doe ik niet. Nee, die monden moeten gevoed worden. Ja, precies. Dus, ja. Peter, hoe was dat in jouw familie? Het was een beetje moeilijk, want mijn ouders gingen trouwen in 1956. Mijn moeder is uit Nederland, mijn vader is Duitser. Ah. En ik weet nog dat mijn moeder altijd verteld heeft dat haar trouwerij was een beetje eenzaam, zeg maar, want haar familie was er niet bij. Die wilde uit protest kwamen die niet? Ja, want het was die tijd, daar ging je niet met een Duitser trouwen, dat doe je toch niet? Ja. En dat was natuurlijk voor haar heel moeilijk. En het was natuurlijk ook bijzonder dat haar, met haar trouwerij met een Duitse, was ze dan ook opeens stateloos. Ze was dus geen Nederlandse meer, maar ook nog geen Duitse. Dus was een paar jaartjes later is ze pas Duitse geworden. En ze heeft altijd zo'n beetje gezegd, ik ben kwaad op mijn koningin, want ze heeft me het land uitgeschopt. Ja, terwijl die koningin natuurlijk zelf ook vandoor ging. Maar jij hebt dus al een Duitse vader. Ik heb een Duitse vader, die is geboren in Breslau. En in de voormalige DDR. En hoe was het dan voor zijn jeugd? Of werd daar niet over gepraat in de familie? Zo aan ik weet van mijn vader dat hij natuurlijk gevlucht is tijdens de oorlog. Van Breslau uit, van Schlesien, richting Magdeburg. En ja, daar weet ik een paar verhaaltjes van. Maar hij is dan op de scheepvaart begonnen. En op de scheepvaart is mijn vader mijn moeder tegengekomen. En toen bloeide de liefde nu op. Nu ben jij burgemeester van het Duitse Emmerich. In Nederland zeg je dan Emmerich. In Duitsland zeg je? Emmerich. En in Nederland zeg je Emmerich. Ja. We zitten in het tehuis voor veteranen. Heb je daar zelf ook iets mee met het militaire? Ja, ik ben 38 jaar bij de Bundeswehr geweest voordat ik burgemeester geworden ben. Het Duitse leger, meen ik? Het Duitse leger, ja. Ik was bij de Duitse luchtmacht. En ik heb ook een paar jaartjes ook bij de NAVO gezeten. Dus ik was dan, kort voor mijn pensioen ben ik burgemeester geworden. Dus dat was een aansluiting. Ja, en welke jaren zat je dan in het leger dan? Van 1978 tot met 2015. Tot met 2015? Ja. En hoe was die tijd dan? Want dan was het sentiment denk ik ook alweer heel erg anders natuurlijk. Nou ja, wij hebben de tijd nog meegemaakt. Daar heb je een duidelijke grens. Dat is Blauwland en Roodland. En dat is allemaal een beetje duidelijk geregeld. Dan is de voormalige Sovjet-Unie uit elkaar gevallen. En dan heeft het natuurlijk een hoop veranderingen gegeven. En ik heb natuurlijk met een hoop andere mensen kunnen spreken, moeten werken, die uit andere landen komen. En dat is dan wel belangrijk dat je van elkaar weet wat aan de hand is. Hoe denken mensen? Om dan maar dat wat wij nu willen vieren, vrijheid. Dan echt weten te koesteren. Ja, en daar komt eigenlijk weer die communicatie en die verbinding om de hoek kijken. Van elkaar weten. Nu ben je burgemeester van Emmerich. Hoe heeft Emmerich eigenlijk geleden onder de oorlog? In Emmerich hebben voor de Tweede Wereldoorlog 20.000 mensen geleefd. En we hebben een bombardement gehad op 7 oktober 1944. Heel vreselijk, heel veel doden. En na de oorlog waren Emmerich nog 250 mensen. Van die 20.000? Ja, die zijn dus ook allemaal gevlucht tijdens de oorlog. Ook veel mensen die gevlucht zijn met hun kinderen. Maar door die bombardement op 7 oktober waren dan aansluitend, en met de vluchtelingen erbij geteld die weg zijn, waren het nog 250. Bleef er een gemeenschap van 250 man over. En die moest het weer gaan opbouwen. Ja, nou, iedereen is natuurlijk weer teruggekomen. Want iedereen wist natuurlijk, dat is mijn heimat. Daar ben ik opgegroeid, daar ben ik geboren, daar ben ik naar school geweest. Dus die mensen wouden natuurlijk ook weer terug. Maar er was natuurlijk niet meer veel. Nee. Emmerich was voor 98% kapot gehoord door het bombardement. Maar dat is natuurlijk gewoon een enorm trauma voor de... Ik heb nu nog met een oudere meneer gesproken, 2 jaar geleden. We doen altijd zo'n burgersontbijt. En die kwam op me af en die vertelde dan met de oorlog nu in de Oekraïne, dat vele dingen weer naar boven komen tijdens de oorlog. Dat was bij hem in zijn hoofd in een laadje gestopt. Maar dat laadje is nu weer opgesprongen met die berichten uit Oekraïne. En die heeft dan verteld wat ze meegemaakt hebben. Die dan in de kelder gezeten hebben. Dan was het bombardement voorbij. En iedereen had gedacht, nou, we hebben het gehaald. Maar dan was allemaal asfalt was zo heet dat ze op asfalt verbrand zijn. Dus ik zeg, ik zie mijn buurvrouw daar nog leren. Ik zie mijn buurman daar nog leren. En dan ben je dan meer dan 80 jaar oud. En dan komt dat alweer naar boven. En dat is wel een trauma wat mensen dan ook meenemen. En wat natuurlijk in die tijd was daar natuurlijk ook helemaal nog niet zoveel aandacht voor. PTSS of andere... Nee, dat was al helemaal onbekend. Wij weten nu ook dat mensen die nu in het bejaardenhuis zitten met een hoge leeftijd, opeens weer terugkijken op dat trauma en kijken hoe moeten ze dat nou met hoge leeftijd dan weer verwerken. Dus als burgemeester van deze gemeente zit je wel ook met dat oorlogsverleden en dat trauma in je... Ja, dat is altijd bewust. En daardoor dat natuurlijk 98% van de stad kapot waren, is natuurlijk alles wat vroeger Embrica Decora was de naam vroeger geweest van Emmerich, daar is niet veel overgebleven van. Nee. Is dat de reden geweest voor Emmerich om zich aan te melden als deelname aan het bevrijdingsvuur-estafette? Ja, natuurlijk ook dat. Maar ik denk dat wij natuurlijk weten wat is in het verleden gebeurd. En wat doen we met dat wat wij weten uit het verleden? Hoe kijken we in de toekomst? En als wij in de toekomst kijken, kunnen we het alleen maar met elkaar doen. En we moeten natuurlijk deze 5 mei en andere dagen die wij hebben, die moeten wij ook altijd kijken dat de jeugd meekrijgt wat is er gebeurd. Om zekerste zijn, dat mag nooit meer herhalen. En we zijn altijd ervan uitgegaan, oorlog in Europa, dat zou niet meer kunnen. We hebben toch iets geleerd van de Tweede Wereldoorlog. We hebben niks geleerd, want we zitten weer in de oorlog. En we hebben nu de taak daarvoor te zorgen dat vrijheid en dat wat wij als vanzelfsprekend vinden, ook bewaard blijft. Peter, je hele lichaamshouding verandert een beetje als je dit vertelt. Is dit een zorg voor jou? Dat je... Ja, natuurlijk. Want als ik zie hoe verkiezingen aflopen, rechts krijgt altijd meer gewicht. En dat maakt wel zorgen, ja. Want dat is in Nederland zo, dat is bij ons ook zo met de AfD. Dat zie je in andere landen, zie je dat ook. Dat AfD, Alternatieven voor Duitsland, ja. Ja, en dat maakt het een beetje moeilijker. Ja, maar je bent natuurlijk ook de burgemeester van heel veel jongeren. Ja. Heb je het idee dat het... Ja, hoe zit dat met dat sentiment onder jongeren? Zijn ze bewust? Ik denk dat voor ons belangrijk hun bewust te maken wat wij voor een waarde in handen hebben met vrijheid en dat wat wij allemaal... Wij gaan op reis daar naartoe, we kunnen doen en laten wat we willen. En dat is een waardevolle... hoe zeg je dat? Een waardevolle punt die je in je handen hebt. En dat moet je de kinderen en de jeugd duidelijk maken dat dat... dat verdween heel snel. Je krijgt het nooit snel weer terug. En dat je moet voor democratie, voor die dingen die wij hebben, moet je iets doen. Dat is geen supermarkt waar je binnenloopt en zegt dat heb ik nodig. Vrijblijvend, ja. Vrijblijvend, je moet er wat voor doen. Je luistert naar 5 dagen live vanuit het Koninklijk Militair Tehuis Bronbeek in Arnhem. Mijn gasten zijn Christa van Dee en Peter Hinsen, burgemeester van Emmerik. We moeten dan ook nog eventjes vrouw Eredivisie voetbal natuurlijk spreken. Fortuna Sittard nog steeds tegen FC Twente Kruin. Ik neem aan dat jij er nog steeds bent. Hoe staat het er nu voor? Voor Fortuna. Dat betekent dat Twente bij deze stand sowieso geen kampioen gaat worden. Twente dat ver onder zijn eigen kunnen speelt. Wat we normaal gesproken zien in de Eredivisie. En bij Fortuna is het Tessa Wullaert, de Belgische. Die gaat vertrekken bij Fortuna. Die het doelpunt heeft gemaakt. In eerste instantie was er een uitstekende actie van Hildur Antonsdottir. De IJslandse. Die niet af te stoppen was door de defensie van FC Twente. En die kon de voorzet leveren richting Wullaert. Die de hele wedstrijd al onzichtbaar is geweest. Maar nu dus haar 24ste maand. Van het seizoen. Ze is topschutter van de Eredivisie voor vrouwen. Ja, dat betekent dat de schaal keurig in de koffer kan blijven in Sittard. Want die had natuurlijk vanavond meegemoeten naar Enschede. Maar dat gebeurt niet bij deze stand. Want Twente staat op achterstand met nog een minuut of 20 te gaan tegen Fortuna. 1-0. Wullaert maakte de treffer. Kijk, Krijn, dankjewel voor de update. Terug naar Christa. Ik wilde even met jou bespreken. Jullie gaan nu eensgezind met een Duitse buurgemeente dat vrijheidsvuur ophalen. Hoe is dat idee ontstaan bij jou? Eigenlijk kwam het idee van de honorair consul. Die had 2 jaar geleden had hij het vuur al naar Kleef laten brengen. En toen is het door lopers vanuit Groesbeek naar de grens gebracht. En daar hebben lopers uit Kleef het opgehaald. En Kleef ontstoken. En Freddy zei tegen mij, Freddy Heinzel, van God Christa, kunnen we het ook niet een keer naar Emmerik brengen? En daar zijn we mee aan de slag gegaan. En dit is het resultaat. En werd het door iedereen goed ontvangen? De Duitse zijde was natuurlijk eerst even vreemd. Hè. We moeten eerst gaan vertellen, wat is dat dan überhaupt, dat vrijheidsvuur? En wat gebeurt er dan? En hoe zit dat dan in elkaar? En op een gegeven moment heb ik met de rechterhand van Peter, met Tim ter Horst, dat helemaal uitgewerkt. En we hebben de mensen daar goed over geïnformeerd. En we hebben een hele enthousiaste groep lopers nu die heel graag meekomen naar Wageningen. Ja. Want ze voelen zich toch wel een beetje vereerd. Ja, want hoe bijzonder is het? Eigenlijk wel heel bijzonder. Hè, wat we al zeiden van, er zijn natuurlijk al vaker lopers geweest. Maar nu staat Emmerik daar zelf met een eigen naambord aan de stad. En toen ik ook de 3 gemeentes wilde aanmelden, toen was het ook niet mogelijk om Emmerik aan te melden. Omdat het dus werd gevraagd welke postcode en uit welke provincie. Dat hele systeem online was natuurlijk nog helemaal niet hierop. Nee, dat was heel verrust. En toen heb ik contact opgenomen met de 4-5 mei comité. Ik zeg, God, ik wil graag de Duitse stad aanmelden, maar het gaat niet. Oh Christa, daar passen we toch de website aan. En binnen een paar uur was het geregeld en ik kon Emmerik dus aanmelden. En onder het kopje anders. Maar nu staat Emmerik daar dus mooi met een eigen naambod. Ja, ik had begrepen, Peter, om 2 uur in de middag zal het vuur ongeveer gaan arriveren. En het Emoji-orkest zal daarbij ook optreden samen met de winnaar van de Maestro-competitie. Ons verslaggever Meerte van der Drift was bij de finale daarvan. Amateur-dirigenten uit de hele regio deden mee aan dit idee van dirigent Robert Wijnands. En Meerte zocht hem op tijdens de finale zondag in de Cultuurfabriek in Ulft. Ja, het is nu even aanpoten, hè, met de binnenkomst van alle bezoekers. Ja, het is even stressen altijd. Er is altijd het meest belangrijke moment. Ja, jij mag meteen naar boven. Jess heeft die kaarten al. Kan iemand even Tim en Morris zoeken, alsjeblieft, met spoed? Het idee kwam van jou. Ja, dat klopt. Maestro is een project waarbij totale leken, die helemaal niets met muziek hebben, misschien dat ze ooit een keer een instrument gespeeld hebben, dat die een orkest gaan leiden. En dat is een heel ander verhaal. Of je liedjes speelt op je fluit of je klarinet of als je zingt, dat is heel wat anders dan dirigeren. En mensen zouden het kunnen kennen van tv. Precies. En toen dacht u, dit is iets voor ons. Dit gaan wij doen door allerlei mensen uit Nederland, Duitsland bij elkaar te brengen. Ja, ik vind het gewoon heerlijk om gewoon van beide kanten van de grens te werken. Ik spreek normaal gesproken alleen maar dialect. We zijn natuurlijk wel opgegroeid met het Nederlands. Maar ik ben gewoon geboren en getogen, Achterhoeken. Limus, moet je eigenlijk zeggen. Ik kom eigenlijk meer uit de Limus. Maar ik voel me in Achterhoeken. Hoe is het om samen te spelen met mensen uit allerlei verschillende landen? Dat is heel grappig. En zeker omdat je zowel in het Duits als in het Nederlands te woord wordt gestaan. En dat de dirigent anders ook door elkaar haspelt met Duits en Nederlands. En vooral plat Achterhoeks. U moet lachen. Ja, dus, dat ben ik helemaal niet gewend. Want ik kom uit het Westen. En als je dan hier de dirigent echt plat Achterhoeks hoort praten, dan denk je in eerste instantie, wat zegt hij nou? Waar gaat het over? En dat wint vanzelf. Maar het is ontzettend leuk om te doen. We hebben heel veel plezier samen. Want u zit vanmiddag in de jury. Ja, genau. Wat is iets waar u op gaat letten? Het is de eerste keer voor de dirigenten, voor de orkesten. Heel nerveus, de mensen, de dirigenten. En de dirigenten kunnen geen noten lezen. Ja, dus ja. De dirigenten die voor het orkest staan van 50 man kunnen eigenlijk geen bladmuziek lezen, geen noten lezen. Dat is echt een probleem. Wanneer maakt iemand kans om te winnen? Ja, ik denk, je moet de muziek een beetje voelen. Ja, en je moet het rüberbrengen tot het orkest. En dat is het moeilijke. En hoe vindt u het dat de Nederlanders, Duitsers allemaal door elkaar spelen? Geeft dat nog een extra lading zo richting die bevrijdingsdag van 5 mei? Het is heel mooi. Maar muziek, ik heb in Holland gestudeerd. En muziek is een weltspraak. Je kunt de spraak niet spreken, maar je kunt samen muziek maken. Zonder dat je de taal spreekt, spreek je dezelfde taal. Ja, richtig. Ja, klopt. De taal van de muziek. Ja, richtig. De vier laatste finalisten staan iets wat zenuwachtig in de coulissen achter de zwarte doeken. Nou, u heeft hem al vast. De baton. Dat wist ik ook niet dat baton heet. In Duitsland heet dat taktstok. Wat maakt dat belangrijk om zoiets als de ode aan de vrijheid, om dat nog steeds te doen? Omdat wij daarmee ook regio's van deze wereld waar nu oorlog heerst, duidelijk kunnen maken dat het ook anders komt. Is ook een tijd daarna. Het blijft niet bij oorlog, bij onrust, bij geweld. Er komt ook een tijd daarna. Wij hadden dat 80 jaar geleden hier ook. En dacht men misschien ook, dat komt nooit meer goed. Het kwam goed. En het is zeer goed gekomen. En daar kunnen we ook andere mensen op deze wereld misschien een beetje hoop meegeven. En vandaag, de winnaar van vandaag, die gaat natuurlijk dirigeren op 5 mei. Ja. Bevrijdingsdag. Geeft dat nog een extra lading, zeker nu er ook oorlog is in Europa? Ik vind het vaak wel, wel speciaal dat ze nu extra aandacht eraan brengen op deze manier. Ja. Er zitten mensen bij elkaar die je nog nooit hebt gezien. Maar ja, nu na dit concert dan denk je, heb je toch weer mensen weer leren kennen die, ja, die je hiervoor nooit misschien ontmoet had. Wat wordt het eerste nummer? We beginnen met de Eurovisie, maar net als op Maestro Concert en op tv. Ja. Hij staat al klaar met oranje geasseerd en groen. Ja. Daar moet je even op letten. Ja, dat zijn herhalingen en de toonsoortwisselingen en zo. Maar zover komen we gelukkig niet. Gaan we beginnen met de finale fase. We gaan in de finale fase. De eerste kandidaat die we het filmen werden, Freddy Heinze met What a Wonderful World, Freddy Heinze. Het orkest staat op en de finale van deze speciale streek Maestro, Ode aan de Vrijheid, kan beginnen. Ja, Peter en Christa, jullie gaan al helemaal mee met bewegen. Hebben jullie eigenlijk ook stiekem even Maestro gespeeld, geoefend? Peter heeft meegedaan, hè? Peter heeft meegedaan. Ja, ik was kandidaat. Ja, ja. Kandidaat, maar niet de winnaar dus, Peter. Helaas niet. Nee. Het was de eerste ronde en dan was het gedaan. Oh, was het... Er waren met 7 kandidaten die gestart zijn. Ja. En 4 zijn overgebleven. En het lijkt mij ook eigenlijk moeilijker dan je denkt. Want dat als je is, het ziet, dat is zo, ja. Dan denk je, oh, ja, nou ja, goed, even, ja, die, beetje, even die dat, maat een beetje die zo. Die beton even een beetje zwaaien. Ja, maar precies. Dat, is meer ervan, dat ja. viel tegen. Christa, ja. Wie is dan de winnaar geworden? Of is er een winnaar aan te wijzen? Jazeker. Wethouder Janine Kok van de gemeente Oude IJsselstreek is de winnares geworden van het geheel. En terecht, volgens jou? Ja. Je mag eerlijk zeggen, ja, hè? Ja, terecht. Ja. De honorair consul, dus Freddy Heinzel, die we net ook spraken, deed mee. En ook de burgemeester van Montferland, Harry de Vries, deed ook mee. Dus we hadden alle burgemeesters erbij. Of eigenlijk 1 wethouder en 2 burgemeesters. Maar de honorair consul was heel dichtbij. En de jury heeft ook wel gezegd achter de schermen, als hij net zo goed gespeeld had als afgelopen vrijdag, zijn tweede lied, dan was hij toch ook wel een grote kanshebber geweest. Ja, ja. Streek maestro, ode aan de vrijheid. Eigenlijk dat in de reportage van Meert hoorde je het ook al, dat grenzeloze taalgebruik. Het gaat heen en weer. Eigenlijk ook, jullie zaten vlak voor de uitzending samen even te praten. Maar het is Duits, het is Nederlands, het gaat door elkaar heen. Ja, het gaat eigenlijk heel ongemerkt. Hè? Dat is soms ook als je dan misschien in je emotie bent, dat je sneller in je eigen taal iets doet. En anderzijds ga je dus gewoon weer over in Duits. Zeker ook als er wat mensen bij zijn die iets minder goed Nederlands verstaan of spreken. Nou, dan doen we het weer in Duits. Maar het gaat eigenlijk, heel onbewust gebeurt dat. Ja. Hoe spannend en belangrijk is die bevrijdingsvuurestafette voor jou straks? Heel belangrijk, ja. Want dat is toch wel een beetje de afsluiting van het hele project. Hè? De ode aan de vrijheid. En we hebben hier toch echt wel geprobeerd, omdat ook dat bevrijdingsvuur, wat het eigenlijk bij ons nog steeds officieel heet, hebben wij ook veel meer gedoopt naar vrijheidsvuur. Omdat we samen met onze Duitse buren, willen we dus ook naar de toekomst kijken. En we willen dus leren, wat Peter zo straks ook al, van het verleden. Maar die vrijheid, die willen we dus graag koesteren en uitdragen. En dat is zo belangrijk om dat dan samen met onze Duitse buren te doen. Ja, Peter, hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik vind het een grote eer dat wij daar mogen meelopen. Dat het vuur echt van Wageningen echt naar Emmerik komt. Dat is bij de een of andere, weet ik zeker, in Nederland legt het ook een beetje gevoelig. Moeten de Duitsers dan daarbij zijn of niet? Hoewel in de grensregio dat altijd meer en meer minder een rol speelt. Ja. Ik ben nu vaker uitgenodigd worden voor 4, 5 mei. Herdenkingen, die dan of 7 na of waar dan ook. Daar wordt het in de grensregio vanzelfsprekend. Ik vind het heel belangrijk dat we het samen doen. Met een opdracht voor de toekomst. Maar gaan jullie eigenlijk dan ook meelopen? Ik loop wel mee, maar op een andere manier. Hè? Dus ik loop een beetje te organiseren. Dus ik zorg dat de boel goed loopt. Ja, precies. En Peter? Nou, ik loop zelf ook niet mee, want ik moet om 7 uur in Zevenaar zitten. En dan om 22 uur in Wageningen. Om de andere dag weer om 8 uur in Didam. Ja, straks dus, Zeewa als burgemeester natuurlijk. Ja, want dat vuur loopt natuurlijk ook vanuit niet rechtstreeks naar Emmerik. Het loopt via Wageningen en dan via Bronbeek natuurlijk wel. Maar dan naar Didam en dan splitst het zich op naar Genderingen en Seerenberg. Dan komen de lopers weer samen in Emmerik. En dan gaan Christa, we gezamenlijk. Voor de hele route ga ik je verwijzen naar de website. Dank voor jullie komst hier naartoe. Tot hier, 5 dagen voor vandaag. Morgenavond dan zijn we er weer. Straks meer sport in Langs de Lijn omstreken met Tom van het Hek en Bert van Leeuwen. Hele fijne avond. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Hoi, dit is de voicemail van Mart, van Tuinmart. Boodschappen naar de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Hoi Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.